Sevdiğin dost yaralanmış, yine gönlüm boş değil. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm boş değil. Her yanı paldelenmiş, her yanı paldelenmiş, yine gönlüm boş değil. Her yanı paldelenmiş, her yanı paldelenmiş, yine gönlüm boş değil. Dost hasreti zorumuş, her dem ahu zarimiş. Dost hasreti zorumuş, her dem ahu zarimiş. Dert adamı yerimiş, dert adamı yerimiş, yine gönlüm boş değil. Dert adamı yerimiş, dert adamı yerimiş, yine gönlüm boş değil. Akar suyum yansam da, kül olup savrulsam da. Akar suyum yansam da, kül olup savrulsam da. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm boş değil. Bazı bazı gülsem de, bazı bazı gülsem de, yine gönlüm boş değil.